Piet, heb je een kano gekocht, joh? Nee, joh, gehuurd bij Sunspeed. Oh, gehuurd. Kun je er een beetje mee vooruitkomen? Een fluitje van een cent. Zie je trouwens niet wat voor prachtig modelletje het is? Trouwens, bij Sunspeed hebben ze kano's in alle soorten en maten. Morgen samen een tochtje maken? Ja, doe net als Piet en huur een kano bij Sunspeed. De stabiele en koersvaste kano's worden verhuurd in de 1- en 2-persoonsuitvoering, maar ook de zogenaamde Canadese kano kan bevaren worden. Je kunt zo vanaf het bedrijf wegvaren. Sunspeed is er ook voor verkoop en onderhoud van boten en motoren. Sunspeed, Prinsengracht 5 tot 7 in Enkhuizen en telefonisch bereikbaar onder het nummer 02280 12705. Ja. Dus ga je gang.